مظہرِ عظمت غفار ہے غوثِ اعظم، مظہرِ عظمت غفار ہے غوثِ اعظم، مظہرِ رفعت جبار ہے غوثِ اعظم، نائبِ احمد مختار ہے غوثِ اعظم، نائبِ احمد مختار ہے غوثِ اعظم، نائبِ احمد مختار ہے غوثِ اعظم، اور سب ولیوں کے سردار ہے غوثِ اعظم، اور سب ولیوں کے سردار ہے غوثِ اعظم، اور سب ولیوں کے سردار ہیں غوثِ اعظم، میرے مرشد میری سرکار ہیں غوثِ اعظم، میرے مرشد میری سرکار ہیں غوثِ اعظم، میرے مرشد میری سرکار ہیں غوثِ اعظم، میرے دل بر میرے دل دار ہیں غوثِ اعظم، میرے دل پر میرے دل دار ہیں غوثِ اعظم، حشر تک گائیں گے گیت تمہارے مرشد، حشر تک گائیں گے گیت تمہارے مرشد، حشر تک گائیں گے گیت تمہارے مرشد، ہم تمہارے جو نمک خوار ہیں غوثِ اعظم، ہم تمہارے جو نمک خوار ہیں غوثِ اعظم، ہم تمہارے جو نمک خوار ہیں غوثِ اعظم، تم نے مردوں کو جلایا ہے ہمارے جلدی، تم نے مردوں کو جلایا ہے ہمارے جلدی، تم نے مردوں کو جلایا ہے ہمارے جلدی، کرو زندہ یہ مردار ہیں غوثِ اعظم، اور سب ولیوں کے سردار ہیں غوثِ اعظم، کھوتے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد، کھوتے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد، کھوتے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد، بانی کموں کے خریدار ہیں غوثِ اعظم، بانی کموں کے خریدار ہیں غوثِ اعظم، بانی کموں کے خریدار ہیں غوثِ اعظم، شاہِ بغداد ادھر بھی ذرا چشمِ رحمت، شاہِ بغداد ادھر بھی ذرا چشمِ رحمت، ہم بلاؤں میں غریب تار ہیں غوثِ اعظم، ہم بلاؤں میں غریب تار ہیں غوثِ اعظم، ہم بلاؤں میں غریب تار ہیں غوثِ اعظم، حشر کے روز ہماری بھی شفاعت کرنا، حشر کے روز ہماری بھی شفاعت کرنا، ہم خلق گناہگار ہیں غوثِ اعظم، ہم خلق گناہگار ہیں غوثِ اعظم، ہم سخت گناہگار ہیں غوثِ اعظم، اب دعا کے لیے ہاتھ اپنے اٹھا دو مرشد، اب دعا کے لیے ہاتھ اپنے اٹھا دو مرشد، ہم گناہوں پہ شرم سارے غوث آدم، ہم گناہوں پہ شرم سارے غوث آدم، ہم گناہوں پہ شرم سارے غوث آدم، ہم گناہوں پہ شرم سارے غوث آدم۔ سگے عطار کو چمکار کے ٹکڑا دے دے، سگے عطار کو چمکار کے ٹکڑا دے دے، در پہ حاضر سگے عطار ہے غوث آدم، در پہ حاضر سگے عطار ہے غوث آدم، در پہ حاضر لگے عطار ہے غوث آدم، ہم گناہوں پہ شرم سار ہے غوث آدم، ہم گناہوں پہ شرم سار ہے غوث آدم، ہم تمہارے جو نمک آر ہے غوث آدم۔